Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Mart Salı. Yıl 2018, ay 3, gün 86, Kasım 140. 1439, Hicri-i Recep 9, 1434, Rumi Mart 14. Dünya Tiyatrolar Günü. İstanbul'da ilk sinema, Ali Efendi Sineması açıldı, 1914. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşu, 1957. Günün sözü. Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakteridir. Bayağı insanın ise makam ve mevki. Confucius. Günün malumatı. Dünya Tiyatrolar Günü. Tiyatro eski Yunanistan'da doğmuştur. 16. yüzyılın ikinci yarısında ise opera gelişmeye başlamıştır. Tiyatro Türkiye'ye Tanzimat'tan sonra gelmiştir. 1913'te Darülbedai kurulmuştu. Avrupa ölçüsünde oyunlar oynanmaya başladı. Cumhuriyet'ten sonra tiyatronun gelişmesinde İstanbul'da şehir tiyatrosu, Ankara'da kurulan devlet tiyatrosu ön ayak oldu. Dünyada her yıl 27 Mart'ta Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün ulusal merkezlerinin öncülüğünde Dünya Tiyatrolar Günü kutlanmaktadır. 129 yıl önce bugün 27 Mart 1889'da yazar, gazeteci, romancı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kahire'de doğmuştu. En tanınmış eserleri arasında Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorre, Yaban, Zoraki Diplomat ve Ankara vardır. 73 yıl önce bugün yani 27 Mart 1945'te romanları ölçüsünde incelikli, unutulmaz öyküleriyle edebiyatımıza büyük emeği geçmiş Halit Ziya Uşaklıgil vefat etmişti. Başlıca eserleri arasında Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu ve Kırık Hayatlar bulunmaktadır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Sevgili eski günler, hayata baksana, takmıyor kimseyi, hiçbir şey diriltmez artık geçmişi, yarın yine de yaktığım gemilerimi, dönüş yok artık ki, tak etti canıma bu maskeli balon. Maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Yâredir sinede eski sevgi. Ne yapsan kolay, unutulmaz. Ağlama geçmişe, yaşadık bitti. Anılar bizi yalnız bırakmaz. Yalnızız yine de. Yaktığım gönüllerimi, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma bu maskeli balon. Maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Bu askeri balo ve onun sahte yüzleri. Artık geri kahretti canıma bu maskeli balo, bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri, bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi, kısaltılmış olarak yapıyoruz çünkü Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını 15. Radyo Şenliği devam ediyor. Hafta boyunca Açık Gazete birer saatten oluşacak ve devamını da gelecek haftadan itibaren tekrar normal 2 saatlik şeyine dönecek. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Maskeli Balo adlı parçayı çaldık. İyi bilinen yeni türkünün şarkısı. Neden çaldığımızı da Eduardo Galeano anlatsın şimdi bize. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Maskeler. Kara Afrika'da maskeler gerçek suratlardır. Diğer suratlar gizlerken maskeler ele verir. Afrika maskeleri sihirli özellikleri sayesinde nasıl bakıldığına bağlı olarak karşıdan ya da profilden, yakından ya da uzaktan, yukarıdan ya da aşağıdan, her kişinin olduğu farklı kişileri, her hayatın içerdiği hayatları ve ölümleri gözler önüne serer. Çünkü hayat, her hayat birden çok hayattır ve maskeler yalan söylemeyi bilmez. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1886'da bugün Geronimo, Apache'lerin kahramanı, savaşçısı, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna teslim olmuş. Ve Apache savaşları denen uzun süreli mücadelenin bir bölümü, ana bölümü sona ermiş oluyor bu şekilde. 1958'de Nikita Kruşçev, Sovyetler Birliği Bakanlar Konseyi'nin başkanı olmuş, lider olacaktır Stalin'in ölümünden sonra. Bu bir film oynuyor, Stalin'in de ölümünden sonraki ortadaki yalakalıkların haddinin hesabının olmadığını gösteren ilginç bir film. 1993'te Jiang Zemin Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkanı olarak ilan edilmiş. Yeni bir dönem açılmış ama şimdi o da son dönemde Xi Jinping'in yeni bir başkan Mao olarak sınırsız hakimiyetiyle devam edeceği benziyor. Son alınan kararlarla birlikte sonsuza kadar başkanlık sistemi. 1976'da bugünse Dışişleri Bakanı, o zamanki Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanki Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Washington DC'de savunma işbirliği anlaşmasını imzalamışlar. Bu anlaşmaya göre Türkiye üslere izin çıkaracak, Amerika Birleşik Devletleri de buna karşılık Türkiye'ye yardımda bulunacaktı. Sene 1976. 42 sene önce oluyor. Evet. Peki günün haberlerine o zaman bakabiliriz belki. Dün başladığımız şeyi biraz daha sürdürebiliriz. Milyonlarca insanın sokaklarda çeşitli amaçlarla ayaklanma halinde olduğunu biliyoruz. Bunlardan en önemlisi 1 milyondan fazla insanın aslında dünyanın dört bir tarafında bu gençlerin ayağa kalkarak öğrenciler, ana babalar, veliler, öğretmenler ve şiddete karşı aktivistler March for Our Lives yürütmüşlerdi cumartesi günü. Yani hayatımız için yürüyüş ve sevgililer gününde, Valentine gününde Marjorie Stoneman Douglas Lisesi'nde Florida'da Parkland'da 17 öğrenci ve personelden de birkaç kişi, toplamda 14 öğrenci ve 3'te personel öldürülmüştü. Washington'dan Washington DC'den DC'de Parkland'dan Chicago'ya kadar herkesin muazzam bu silah ve şiddete karşı büyük gösterisi olmuştu. Ve devam ediyor gösteriler. Bu arada öldürmeler de devam ediyor. Mesela bir cep telefonu videosunda Houston'da, Texas'ta tamamen silahsız siyah bir adamın polis tarafından katledildiği videoya, oradan geçen biri tarafından cep telefonuyla videoya alınmış. Adam şeymiş, maalesef depresyondaymış. İki çocuğu birden öldürülünce 2016'da depresyona girmiş. Öyle sersem sepelek dolaşırken ortada öldürülmüş polis, evet, tarafından, tuhaf davranıyor diye. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamı beyazlardan oluşan bir okula kaydolmaya çalışarak tarihi önemli bir sivil haklar kararına ön ayak olan Linda Brown 76 yaşında hayatını kaybetti. Evet, tarihi değiştirenlerden biri o da. Afrikalı Amerikalı bir çocuk olan Brown'un 1951 yılında Kansas eyaletinin Topeka kentinde bir okula kaydı engellenmişti. Linda Brown'un babası öncülüğünde açılan dava ile o dönemde egemen olan ayrı ama eşit anlayışının Afrikalı Amerikalıların haklarını ihlal ettiği savunuluyordu. 1954 tarihli Brown Eğitim Kurulu'na karşı isimli o dava sonucunda Yüksek Mahkeme Amerika Birleşik Devletleri okullarında ırk ayrımcılığını sonlandırmıştı. Evet, efsanevi bir dava Brown vs. Education, değil mi? Evet, hayatını kaybetmiş Linda Brown da, buradan da onu anmış olduk. Ama da bir günaydın diyelim, evet. Bu büyük gösteri, silahlara karşı gösteri Trump nereden izlemiş biliyor musun? Televizyondan. Hayır. Nerede? Twitter'dan. Hayır. Golf sahasında. Golf sahasında mı? Golf sahasında televizyon mu kurdunuz? Yok. Oradan arkadaşlarına sormuş. Cep telefonundan filan. Mar-a-Lago'da. Yazlıkta. Evet, yazlığında zengin bir adam zaten oradan seyretmişti. Silah meselesine son derece silah tacirlerinin açısından bakıyor. Evet, böyle ne yapalım, diğer gösterilere de bakacağız ama bir de şey var, Maryland High School'da, lisesinde 16 yaşında bir kız geçen hafta vurulmuştu, ölmüş 16 yaşında. Jaylen Wiley adında bir genç kız, beyin ölümü gerçekleşmiş. Bir arkadaşı tarafından vurulmuş, Austin Rollins diye. Böyle silah bolca kullanılıyor. Bir de New York Times'tan bir haber var. Pentagon ilk drone saldırısını, insansız hava aracı saldırısını Libya, Güney Libya'da gerçekleştirmiş. Orada da yeni bir cephe açıldı demek. Drone kullanmıyorlar mıymış? Farklı bir operasyona başlıyorlar demek ki. Evet, öyle anlaşılıyor. İlk drone kullanımı imiş burada. El-Kaide militanları olduğunu iddia ettikleri kişilere karşı, militanlara karşı Güney Libya'da hafta sonunda olmuş. Ve şimdiye kadar Kuzey Libya'da IŞİD militanlarını kovalıyorlardı. Şimdi güneye de inmiş durumdalar. Afganistan'da da savaş devam ediyor 2001'den beri. 13 kişi öldürülmüş. Laşkargah eyaletinde. En az 13 kişi ölmüş. Bir bomba patlamış. Libya demişken Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfullah hatırlıyor musunuz? Tabii. Seyfülislam Kaddafi, özür dilerim tam ismiyle. Seyfülislam. Evet, ülkede yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde adaylığını koymaya hazırlandığını açıklamış. Yakışır. Ne değişecek? Babadan oğula geçmeyecek. Bu sefer şey oluyor. Savaş yoluyla babadan oğula geçmiş olacak. Evet. Diğer kardeşiyle babası öldürülmüştü. Diğer kardeşi öldürülmüş müydü, hatırlamıyorum. Ben öldürüldü diye hatırlıyorum. Bir check edelim. Bir kontrol edelim, yani denetleyelim. Seyfülislam. Seyfülislam, evet. Ne demek? Seyf Fettin Gürsel'den geliyor. Kılıç. Oradan mı geliyor? Dinin kılıcı. İslam'ın kılıcı. Fettin'in kılıcı mı oluyor o zaman? Seyfüddin, dinin kılıcı. Dinin kılıcı. İslam'ın kılıcı. Bunlar kılıçlı insanlar. Bu arada gösterilere devam edelim. Şili'de, Şili'nin başkentinde, Santiago'da ulusal yürüyüş barınma hakkı için 5000'den fazla insan bu emlak spekülasyonlarını protesto etmek için ve daha yaşanabilir kiraları, mümkün olabilecek kiralanabilir evler için 5000 civarında insan yürümüş. İnsanlar ayakta. Kanada'da Kinder Morgan petrol boru hattına karşı düzinelerce yerliler, gençler ve müttefikleri de protesto için kalkmışlardı Trans Mountain dağın petrol boru hattına karşı. Çünkü Alberta'nın o tar sand denilen petrol kumlarını British Columbia'nın kıyısına taşıyacak ve 3 katına çıkaracak akan petrolü olan şeyi protesto ediyorlar. Ama Kanada'nın genç ve çevreci yakışıklı başbakanı tutuklamışlar. 12'sini gözaltına almışlar. 170'ten fazla insanın sadece geçen hafta tutuklandığı, gözaltına alındığı, çünkü şirketin haklarını ihlal ettiği söyleniyor. Şirketler medeniyetinden bahsediyoruz. Oklahoma'da da öğretmenler yeniden greve gideceklermiş 2 Nisan'da. Gelecek pazartesi. Buldum efendim. Kaddafi'nin 6 çocuğu varmış, yarısı öldürülmüş. Mutassım billah. Kaddafi öldürülmüş. Gamis Kaddafi öldürülmüş. Saif el Arab Kaddafi öldürülmüş. Hannibal Kaddafi, Muhammed Kaddafi ve Seyfülislam Kaddafi hayattaymış. El Saadi Kaddafi de hayattaymış. Kaddafi'nin çok çocuğu varmış. Kaç etti? 7 etti galiba. Ben sayıyorum buradan. 3, 6, 7. Evet, 7 çocuğu varmış Kaddafi. Evet. Yani. 3'ü yok. 2011'de öldürülmüş babalarıyla beraber. Farklı yerlerde dolabildi. Evet. Sen söyleyince şimdi hatırladım. Bir yürüyüşlere de tekrar dönecek olursak, Paris'te de binlerce kişinin Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü harekatı protesto etmek için yürüyüş yapmışlar. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde kaynayan bir durumdan bahsetmek mümkün. Şimdi diğer haberlerimize geçelim. Aslında en önemli bir Avrupa ile Varna'da yapılan bir toplantı vardı. Evet. Zirve de deniyor ama 4 kişiden oluşan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oluşan dörtlü bir şeydi. Diyalogdu bu. Varna toplantısı diyelim. Bu zirvede istersek diyebiliriz tabii. Varna'ya giden Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin tam üyeliğinin Ankara'nın stratejik hedefi olmaya devam ettiğini söylemişti. Ama amasız, fakatsız, ikirciksiz, net bir işbirliği beklediğini tekrar vurgulayacağız diye gitmişti. Müşterek çıkar alanlarına odaklanan her düzeyde açık diyalog oluşturulması kararının devamı olarak görülüyormuş bu toplantı. Müşterek mi? Evet, bu arada müşterekler peşinde. Hemen kıskanmışlar yani. O da ayrı. Elma deseydik belki elmaların üzerine konuşulacaktı. Açık Radyo'nun da işte öncülüğü burada. Yani şeyde, Varna'daki Avrupa Birliği Türkiye toplantısında ya da zirvesinde ele alınacak 5 kritik konuyu saymış BBC Türkçe, özetlemiş ve şey diyor alt başlığında haberin, Varna'daki bu toplantı taraflar arasındaki diyalogu devam ettirebilmek adına son şanslardan biri olabilir diyor. Kritik evet. Bir durum. Öncesinde ipler epey gerilmişti. Çeşitli kınamalar gelmişti en son. Benim hatırladığım Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin Akdeniz ve Ege üzerindeki yasa dışı faaliyetlerinin kınandığı duyurulmuştu. Tırnak içinde verilmişti bu yasa dışı faaliyetler ibaresi Deutsche Welle'nin internet sitesinde. Evet, yani neler vardı? Kıbrıs'ta bir doğal gaz, yani fosil yakıt arama vaziyeti var. Güney Kıbrıs ve Türkiye arasında bir doğal gaz anlaşmazlığı var. Dünyanın sonunu getirecek bir şey üzerinde kavga var. Bir araç üzerinde daha çok büyümek, daha zengin olalım diye, doğal gaz, petrol çıkaralım diye. En büyük kavga zaten bu yüzden. Suriye'deki çatışmaların bir kısmı da bu yüzden zaten. Evet. O boru hatları nerelerden geçecek? Kimler nerede oturacak? Şubat'ta Türkiye'den Türk savaş gemileri de devreye girdi. Bir gerilime dönüşmüştü. İtalyan enerji devi de Eni vardı. Sondaj çalışmaları yapıyordu. Askeri çalışmalar gerekçe gösterilerek durdurulmuştu filan. Çipras'la görüşmüştü Yıldırım başbakanlar. Ve Kıbrıs'ta siyasi bir çözüm bulunmadan adada yapılacak bir hidrokarbon araştırmasının olağanüstü olumsuz sonuçlar doğuracağını vurgulamıştı. Bir çeşit savaş havası da esiyor, hala da esmekte Türkiye ile Yunan arasında. Erdoğan, Yunanistan. İlişkiler açısından zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz demiş. Onun hemen ardından da Donald Tusk iki taraf arasında bir çözüm ya da uzlaşma sağlanamadığını söylemiş. Evet, Tusk. Tusk, pardon. Hollandalı, şey, Polonyalı çünkü. Basın toplantısında böyle bir durum ortaya çıkmış. Evet, şimdi ikinci konu vize serbestisiydi. Yani Mart 2016'da Brüksel'le Ankara arasında imzalanan mülteci anlaşması kapsamında bu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da AB ülkelerine vizesiz seyahati için 72 şartın yerine getirilmesi talep edilmişti. Hı hı. Artık top Avrupa Birliği'nde demişti Çavuşoğlu da, Dışişleri Bakanı da bu şartları biz yerine getirdik demişti. Ama Brüksel mesela Türkiye'nin terörle mücadele yasasının yumuşatılmasını da istiyor. Yani biz Cengiz Aktar'la da zaman zaman konuştuğumuz gibi bir şey bu. Toplantının ardından, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı toplantısının ardından Belçika Dışişleri Bakanı da Türkiye bu yasayı Avrupa Birliği değerleriyle uyumlu hale getirirse kolaylık sağlanır demişti vize konusunda. Evet. Sığınmacılar için mali yardım var. Dördüncü konu. 3 milyar avroluk ikinci dilimi Ankara'ya göndermesi beklentisi var. Göçmen anlaşması için Mart 2016. Bir de gümrük birliğinin güncellenmesi var. Bunlar Türkiye'yi ilgilendiren durumlar. Avrupa Birliği'ni ilgilendiren durumlar doğrudan. Ama Türkiye'yi ilgilendiren durumları da yüzüne karşı söylemişler galiba Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan, parti Cumhurbaşkanı'ndan. Evet, çok önemli. Çünkü o da şey, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le Donald Tusk'un, Avrupa Konseyi Başkanı, Türkiye'deki bireysel hak ve özgürlükler meselesi. Yani daha önceki bir haberden, toplantıdan hemen önceki bir haberden okuyorum. Reuters haber ajansına konuşan Avrupa Birliği yetkilileri, Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye'ye bireysel özgürlükler konusunda daha sert bir eleştiri iletmeye hazırlandığını da söylemişlerdi. Yok ya, basın açıklamasında doğrudan Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki hukukun üstünlüğü konusunda endişelerinin devam ettiğini söylemiş Tusk. Erdoğan'la yapılan görüşme sırasında, baş başa görüşme sırasında Avrupa Birliği vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanmasını, Kıbrıs'ta doğalgaz aramasına yönelik Türkiye'nin blokajını ve Afrin'de yürütülen askeri harekatı eleştirdiğini de söylemiş. Yüzüne karşı mı eleştirilmiş? Vay canına. Hakikaten. Hemen tutuklasalarmış diyeceğim ama Bulgaristan tabii göresi. Kolay yani, olmuyor. Boğaziçi Üniversitesi olsa tabii kolay da. Yani şey var, Avrupa ile çözüm yok diye bugünkü Cumhuriyet Gazetesi manşetinden vermiş bu haberi. Varna zirvesiyle diyor, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında açılan makası Varna zirvesi gözler önüne serdi. Ve en önemli belirti olarak da şunu söylüyor tabii Cumhuriyet manşetten. Anlaştık şeklinde bir mesaj verilemedi diyor. Asıl evet, beklenen oydu tabii. Diplomasi de iyi kötü böyle bir ortalama bir dille bir mesaj veriliyor. Bu çıkmamış. En önemli sonuç o. Anlaşma neydi? Anlaşmaya vardıkla... Ya, hatırlayamadım. Bu çok zor şeyler soruyorsun. Evet, anlaşmaya Dışişleri vardık. Bakanı. Anlaşma konusunda neyse. Ama orada İngilizce ile alakalı bir şey de olabilir. Yani agreement'la agree kelimeleri, yani hemfikir olduk. Hemfikir olduk demek arasında da bir İngilizce telaffuzla alakalı bir durum olabilir. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Değil, evet. Burada doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz açıklaması yapılmış ve aynı zamanda Erdoğan küresel bir güç olmak isteyen Avrupa'nın Türkiye'yi genişleme politikasının dışına itmesinin vahim bir hata olacağını ifade etmiş ama ben Avrupa Birliği'nin küresel bir güç olmaya çalıştığına dair pek bir ibare göremedim bu haberin içerisinde, evet, böyle bir açıklamada da. Yani Avrupa Konseyi Başkanı Tusk'un söylediği çok net görünüyor bana. Daha çok kendi sınırlarını korumaya yönelik bir şekilde hareket etmiş galiba Avrupa Birliği'de. Gümrük Birliği, mülteci anlaşması, terörle mücadele, serbest ticaret ve vize serbestliği konularının ön plana çıkması da galiba bunu gösteriyor. Evet, yani Tusk görüşmede hiçbir çözüm veya uzlaşma olmadığını söylemiş. Ne? Böyle mi demiş? Evet, öyle demiş. Ancak diyalog sürecek demiş. Sürsün tabii ki. Komşu sayılırız. O yüzden Bulgaristan'da yapıldı. Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları sorunu bir, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle yaşanan gerilim iki ve Suriye yani Afrin'e müdahale konusunda üç, anlaşma sağlanamamış. O Erdoğan da konuşmuş, demiş ki biz artık terörle mücadele gibi hassas konularda afaki ve haksız eleştiriler değil güçlü destek bekliyoruz demiş. Avrupa Birliği diyecekmiş ki hadi devam edin aynı şekilde. Juncker de oradaymış, öyle diyorsunuz da komisyon başkanı Juncker ise Türkiye'nin Avrupa Birliği... Tabii oradaydı işte, dörtlü. Evet, Avrupa Birliği'nin gerçek bir stratejik ortağı olmasını istediklerini belirtmiş. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin diyaloğu sürdürmesi gerektiğini, çok sayıda ortak çıkarı olduğunu da hatırlatmış. Ancak çözüm üzerinde birlikte çalışılması gereken çok sayıda sorunla karşı karşıya olunduğunu da hatırlatmış aynı şekilde. Hemen sığınmacılara gelmiş konu ondan sonra. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki sığınmacı mütabakatı gözde görünür sonuçlar vererek çok başarılı olmuş. Tabii bir anda para gibi bir şey söz konusu olduğu zaman ortada böyle 1 milyar euroluk falan. O zaman çalışıyor bazı anlaşmalar doğrudan doğrudan. Ama yani Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın görüşmede hiçbir çözüm veya uzlaşma olmadığını net olarak söylemesi de doğrusu... İyimserlik aşılamıyor insana. Haziran sonuna kadar da demiş ev sahibi olan Bulgaristan Başbakanı Borisov. Haziran sonuna kadar kaydettiğimiz gelişmelere göre tekrar bir araya geleceğiz demiş. Yani son derece belirsiz bir açıklama yapmış. Diyaloga devam diyorlar ama Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da müzakereler kesilsin demişti. Evet. Türkiye ile müzakerenin kesilmesi gerektiğini ifade etmiş ve Ankara'dan da hemen tepki gelmiş. Türkiye'nin önemini kavrayamamış durumda bu genç adam demişler. Genç adam kısmını ben ekledim. Kendisi çünkü genç bir adam. Evet, en genç başbakanı dünyanın şu sırada bildiğim kadarıyla benim de. Evet, hükümet sözcüsü ondan biraz daha büyük olan Bekir Bozdağ, Kurtz'un müzakereler kesilsin sözüne sert bir yanıt vermiş. Devlet tecrübesi yeterli kadar olmadığı için Türkiye'nin önemini kavrayamamış durumda demiş. Tavsiye de etmiş sokakları değil devlet terbiyesi olan siyaset adamlarına bakarak karar vermesi dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin önemli bir stratejik olduğunu söylemiş aynı zamanda Kurz. Türkiye ile işbirliğinin tırnak içinde komşuluk konsepti içerisinde sürdürülmesi gerektiğini ifade etmiş. Yani steril bir şekilde sizin kapınız ayrı, bizim kapımız ayrı. Aynen Türkiye ile Suriye'nin kapılarının ayrı olduğu gibi komşuluk konseptinde devam etmesi gerekiyormuş ilişkiler. Hu komşunun Almancası nedir? Sen biz anlar gidiyordun. Almanca öğrenmeyi. Ya yani. Meraktan da o da geçti ama kalmadı yani. Vizeyle alakalı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile alakalı olarak süreci sekteye uğramaya başladığı zaman bizim de Almanca ihtiyacımız sekteye uğramaya başladı. O yüzden belki Japonca. Hu Sebastian. Wo bist du? Evet böyle bir durum var. Peki burada çözüm pek olmamış anlaşılıyor. Stratejik hedef Avrupa Birliği'ne tam üyelik denilmeye de devam ediyor ama bir diğer taraftan da Avrupa Birliği'nin tam üyeliğinin Ankara'nın stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini hatırlatmış Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Evet bir bu diplomasi tarafı bir de diplomaside soğuk savaşta bayağı büyüyor. Londra ve Moskova arasındaki casus suikasti gerilimi sürerken Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan da Britanya'ya güçlü bir destek geldiği belirtiliyor. 16 Avrupa Birliği üyesi ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri de 22 ülke bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almış. Nasıl karar veriyorlar? Sen casussun, sen casusa yakınsın filan diye mi atıyorlar bilmiyorum. Bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu da bilmiyorum. Ama absürt bir durum olduğundan şüphem yok. Rus dışişleri de NATO'nun ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin provokatif adımına karşılıklılık ilkesi gereği yanıt verileceği açıklaması yapıyor. Yani bütün dünya şu anda diplomat olmayı düşünenler için biraz zor bir durumla karşı karşıyayız. Rusya'da büyükelçi falan olmak, konsolos olmak zor olacak bu sıralarda. Öyle anlaşılıyor. İki şey daha söyleyelim ve bitirelim. Polonya'da senin merak konularından birine hitap ediyorum. Yaban domuzlarına karşı muazzam bir tedbir almış ve duvar yapıyormuş. Yaban domuzları gelmesin diye 1200 kilometre. Nereye yapıyorlarmış o şeyin? Ülkenin doğu sınırlarına. Ukrayna sınırına ilk etapta yaban domuzları Ukrayna'dan mı geliyor bilmiyorum. Bir anda mı gelmeye başlamışlar? Yani evet. Bunca yıldır duran yaban domuzları bir anda hadi Polonya'ya gidelim Avrupa Birliği'ne girelim şeklinde mi düşünmeye evet. Başlamışlar? Yaban domuzu işte adı üstünde. Hem yaban hem domuz. Tabii ki duvarı çekeceksin. Dünyanın sınırlar için hazırlanan en uzun duvarı olacakmış. Polonya ile bu sıralarda iftar ediyorum. Rosa Luxemburg'un anıtını da yıkmaya karar verdiler. Adını da silmeye, evinin müze olmasını da durduruyorlar. Yetiştirdikleri en sahici insanlardan biri. Ya ama öyle Rosa diyorsunuz Luxemburg. Da acil bir ihtiyaçmış bu. Bölgede et tüketiminin koyun ve danadan daha çok tercih edilen domuz üretiminin tehdit eden hastalığın önlenmesi aslında sadece Polonya için değil bölgenin diğer ülkeleri için de acil bir ihtiyaç. Kesin. Afrika domuz ateşi hastalığı ev hayvanlarını da tehdit etmeye başlamış. Evdeki kediler bile ölebilirmiş bu domuzlara duvar çekilmesine. Duydunuz mu? Evet ben tişörtleri de dağıtmaya başladık şeyin içinde. Açık radyonun içinde. Peki, avluda yaban domuzlarına hayır. 56 milyon avroya mal olacakmış duvar. Peki Ukrayna'da bu duvar çekildikten sonra Ukrayna'da bu hastalıkta tedavi edilme yolu bulabilecek mi? O Ukrayna'nın sorunu. Bizi ilgilendirmiyor. Bak Selahattin'in göğsündeki yaban domuzlarına son. Duvar çekelim diye gördün değil mi tişörtü? Evet. Yakışmış. 1200 kilometre uzunluğundaymış. Bakarsanız ileride farklı amaçlarla da kullanılır. Yaban kuşlarına karşı, yaban köpeklerine karşı, kurtlarına karşı, en sonunda yaban insanlarına karşı, yaban göçmenlere karşı şeklinde devam edebilir bu liste. Zaten göçmenler, göçmen dediğin şey yaban. Evet o yüzden işte ufak canlılardan başlayıp insanlara kadar gidebiliyor. Ardından en sistematik haliyle Polonya'da da görüleceği üzere Auschwitz'teki kamplarda toplama kamplarında gazlarla beraber kitleler halinde insanlar o duvarların arasında öldürülebiliyor. Başlangıcın nerede olduğunu görebiliyorsunuz net bir şekilde. Basit bir haber olarak görünse de aslında çok büyük şeylerin de başlangıcı olarak nitelendirilebilecek yollara gidebilecek evet, potansiyeli taşıyor. Duvar meselesini en eskiden beri takip etmekte olan Hacer muhabirleriniz bu konuyu da tespit ettiler. Ta ilk, dünyanın ilk duvarlarından beri uğraşıyoruz bu işle. 2010'da hangi duvardan bahsediyoruz? Bütün duvarlarına biz bir duvar çekelim diye haberlerimizde hep yer veriyorduk. Bu da son duvar haberimiz oldu. Bir de şey var. Başka bir duvar da tamamen metaforik olarak kullanıyorum. Eğretileme, mecaz. Facebook'un duvarı. Zuckerberg gazetelere tam sayfa özür bildirmiş ama inanılmaz bir madencilik olduğu da ortaya çıkmış. Birazdan Facebook'a da geçebiliriz. Evet. Çok ciddi büyük bir haber. Trilyonlarca dolar ceza verilmesi düşünülüyor. Android telefonlardaki arama ve mesaj bilgilerini de toplamışlar. Ne? Ama özür dilediyse mesele yok diyelim. Ve bunu... Acayip ceza gelecek deniliyor mu? Evet. Acayip dedim büyüklük olarak tabii ki. Gelsin bakalım ne olacağını konuşalım. Birazdan konuşalım. Açık Gazete. Well, now that's all right, no mama. That's all right for you. That's all right, no mama. Any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Well, my mama, she done told me. Papa told me, too. The life you live in, son, now women be the death for you. But that's all right. That's all right. Tell me so. You won't be bothered with me around your house no more. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Arthur Crudup'tan dinlediğimiz That's Alright Mama, That's Alright ya da adlı blues şarkısı. Arthur Big Boy diye bilinen koca çocuk lakabıyla maruf Crudup 1905'te doğmuş ve 28 Mart 1974'te yani 1974'te bugün hayata veda etmişti. Delta Blues şarkıcısı, şarkı yazarı ve gitaristi. ve çok iyi bir biliniyor. Bu That's Alright parçasını sonradan da Elvis Presley başta olmak üzere rock'n'roll'un başlangıcı öncüleri tarafından da seslendirilmesiyle çok büyük bir öncü rol oynadığını da söyleyelim. Evet. Devam ediyoruz Açık Gazete'ye. Haftanın ikinci Açık Gazetesini yapıyoruz ve bir saat sürecek olan bir Açık Gazete. Neden bir saat sürecek olduğunu da hemen hatırlatalım. Açık Radyo Destek Projesi özel yayınına başlayacağız. 15.si düzenleniyor. Bugün dinleyici destek hattının numaraları da var. Aynı zamanda internet sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ama biz bu içinde bulunduğumuz son yarım saat içerisinde aktarmaya devam edeceğiz dünyada olup biteni. Ufak bir güncelleme yapayım hemen. Şeyden bahsetti, bu diplomatların sınır dışı edilmesinden bahsederken diğer ülkelerden de bahsetmiş miydik? 28 Avrupa Birliği ülkesinden, evet. 16'sı. Bunların arasında İsveç, Polonya, Çekya, Litvanya, Hollanda, Danimarka, İtalya, Letonya, Estonya, Macaristan, İspanya, Hırvatistan ve Finlandiya bulunuyormuş. Fransa ve Almanya'nın yanında Romanya da var bu ülkelerde. Türkiye'den ses var mı? Hayır, Türkiye katılmamış bu cepheleşmeye. Amerika Birleşik Devletleri'nden ses var. Amerika Birleşik Devletleri 60 Rus diplomatı sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı almış. 28 Avrupa Birliği ülkesinden 16'sı da çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almış aynı zamanda. Böyle bir durum varmış. Bozdağ'da düşünmediklerini söylemiş. Rusya'ya karşı herhangi bir karar almanın düşünülmediğini belirtmiş. Bakanlar Kurulu sonrasının açıklamasında. Evet, casus meselesine şimdi karışmıyor Türkiye. Şimdi çok büyük olan, büyüyen şeylerden bir tanesi. Türkiye'deki hukuk meselelerine de vakit bulunca bir parçacık girmemiz lazım bu dar zaman içinde. Ama öncelikle şunu söyleyelim. Şey vaziyeti var. Bu şey çok büyümekte. Facebook meselesi nihayet, yani biz yaklaşık olarak çeşitli, başta Guardian olmak üzere, Guardian'ın araştırmacı gazetecileri olmak üzere farklı kaynaklardan bir seneyi aşkın bir zamandır takip ediyoruz bunu. Dünyanın en önemli olaylarından bir tanesi, çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri'nde çok tayin edici önemde bir seçimi aşırı sağcıların temsilcisi olan Donald Trump'ın kazanmasına yol açtı. Kullanılan casusluk hikayesi, Cambridge Analytica denen bir şeyle Facebook'tan yararlanarak insanların etki karakterlerini bile, nasıl oy kullanacaklarını bile tespit edip üzerlerine gidilmesi hikayesi var. Amerikalı bir zengin var. Çok zengin biri. Arkasında, ama aynı zamanda Britanya'nın da bütün kaderini derinlemesine etkileyecek olan Brexit, Avrupa Birliği'nden çıkma kararını da etkilemek üzere aynı casusluk şeyinin kullanıldığını belirtiyorlar. Şimdi federal soruşturmada resmen açıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve hakikaten aklı zorlayan açıklamalar geliyor. Cambridge Analytica şirketinin, bu bilinmeyen Kanada'da karanlık bir şirket. Ama çok büyük. Şimdi Dylan McKay diye birisi Yeni Zelanda'dan bir tweet atmış ve demiş ki Facebook benim hayatımdaki bütün bu aramalar tarihini yayınladı demiş. Ben sevgilisinin, yani hayat arkadaşının annesiyle olan yazışmaları da dahil olmak üzere ve her türlü text mesajını, metin mesajını, metadata diyorlar ya ona. Evet. Yolladığı veya aldığı bütün bütün yazışmaları, haberleşmeleri almış. Facebook kullanıcı verilerini oldukça güvenli bir dizi sunucuda topladığını kabul ediyor, depoladığını kabul ediyor. Ayrıca bu verilerin hiçbir şekilde satılmadığına ilişkin açıklamalarda da bulunuyormuş. Neden veri topladığına ilişkin de Facebook kullanıcıların deneyimini iyileştirmek için bu hata depolamayı yapıyor demiş. Açıklamasını evet, yapıyormuş. Hata yaptıklarını sonradan kabul ediyorlar bunların evet, alınması üzerine. Bunları bilmiyorlarmış hiç. Fakat Ars Technica diye bir dergide saygınmış. Ben bilmiyordum. Çok böyle müthiş bir rapor yayınlanmış cumartesi günü. Facebook şey yapıyormuş. Android nedir sen biliyor musun? Evet. Android telefonlarından text mesaj verilerini, haberleşme verilerini yıllardan beri. Hı hı. Android ne zaman çıktı? Yıllardan beri var Android. İşte o tarihten beri Facebook tamamen onlara hakimmiş, bütün yazışmaları. Evet. Üstüne üstlük bir de WhatsApp'ı aldılar. Evet. Yani o Android vesaireyi de falan içermiyor. Doğrudan hem diğer iOS'ta hem de Android'de kullanabiliyorsunuz. Mesela iOS'te. Matt Johnson diye birisi de şey yazmış. Facebook zip file nedir? Bu galiba en son şeyleri, kullanıcıların datalarını indirmelerini sağlayan şey olsa gerek. Onu sildim den diyor ama bütün bir yıl boyunca aldığım bütün telefon konuşmalarını ve ettiğim bütün telefonları kaydediyordu diyor, yazmış. Hata yaptık demiş ama Zuckerberg. Evet. Daha önceki skandalla alakalı, bununla değil. Çok üzüyor insan ya. Ama trilyonlarca dolar vergi cezası, daha doğrusu trilyonlarca dolar ceza ile karşı karşıyaymış, sadece vergi değil. Zaten vergiyle alakalı çeşitli tartışmalar ve açıklamalar yapılıyordu. İrlanda üzerinde yapılıyordu bu tartışmalar. Ama kullanıcı verileriyle ilgili yaşanan skandal nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçirdiği söyleniyor Facebook'un. Bu nedenle trilyonlarca dolara ulaşabilecek para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği de belirtiliyor. Bence kazanmıştır da o kadar. Ne? Vermemeli ceza, çünkü özür dilemiş tam sayfa ilan vererek. Artık daha ne olacak? Nereye vermiş? Affedersiniz demiş. New York Times'da falan çıkmış tam sayfa. 50 milyon kullanıcının kişisel bilgileri nasıl olup da siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğini araştıracak Amerika'daki Federal Ticaret Komisyonu. İhlal başına 40 bin dolar ödemeyi kabul etmişti. 2011'de daha etmiş Facebook. 7 sene önceden beri bunlarla uğraşıyormuş zaten ama onlar için özür dilememişti daha. Komisyonun eski yöneticilerinden biri de Washington Post gazetesine açıklama yapmış. Bu Facebook, yani sosyal medya devi Cambridge Analytica'nın elde ettiği 50 milyon kullanıcıya ait bilgiler nedeniyle trilyonlarca dolar ceza tehdidiyle karşı karşıya kalabileceğini söylemiş. Genç başkanı Zuckerberg ve bazı CEO'lar da ifade vermeye çağrılmışlar ama adaları var onların, oraya çekilirler herhalde. Sonra şey diye soruyor insanlar, bayram değil, seyran değil, internetin olmadığı bölgelere Facebook neden dronlar üzerinden internet götürmeye çalışıyor? Belirli bir sebebi varmış demek ki. Boşu boşuna götürmüyor Zuckerberg de, o kadar masrafı boşu boşuna yapmıyor. Yapmıyormuş, evet. Yani yapmak, bilmiyorum, yapabilir miydi? Öyle bir teknolojiden bahsediliyordu teorik olarak. Ama böyle planları da vardı Facebook'un ve diğer iletişim şirketlerinin de aynı zamanda. Ya Android telefonlardaki bütün arama ve mesaj bilgilerini toplamış 50 milyon insandan bahsediyoruz ki çok daha artabilir. Ayrıca da 2 saat önce gelen, yani şimdi 4 saat oldu benim elime geçtiğinden bir habere göre, BBC Türkçe'den, Brexit referandumundaki usulsüzlük iddiaları çok sıkıştı şimdi. Theresa May hükümeti de Britanya'da, çünkü hiç biz yok ıslık havaya bakıp ıslık çalmakla meşguldü May hükümeti bu konuda. Brexit mi nedir filan derken birden şimdi Avrupa Birliği'ne ayrılma kararıyla sonuçlanan Brexit referandumunun kampanya döneminde çeşitli usulsüzlükler olduğuna dair pek çok şey var. Yani 7 milyon sterlinin çok üzerinde harcama yapılmış ki seçim kurulumundan fazlasına izin vermiyordu. Ama mesela bir kampanya gönüllüsü Şahmir Sanni diye, Hintli olduğunu tahmin ediyorum, Hindistan'dan, usulsüzlük ihbarı yaptı. Seçim kurulu iddialarıyla ilgili soruşturma orada da başlamış. Ama sen endişelenmene şey yok, mahal yok Can. Çünkü İngiltere Dışişleri Bakanı, Britanya Dışişleri Bakanı Boris Johnson iddialar saçmalık demiş. Boris Johnson. Evet. En son Putin'e de Hitler benzetmesi yapmıştı. Çok sağlam bir iddia. İddialar saçmalık demiş. Yok böyle bir şey demiş yani. Usulsüzlük iddiaları falan olmadı demiş. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Bir de şeyden bahsedelim. Avrupa Birliği de bu çift tarımın yaban hayatını öldürdüğüne dair çok önemli yeni raporlar çıkmaya başladı. Yani şey, kimyasal maddeler, gübreler kullanılması dolayısıyla artık büyük tarım çiftlikleri endüstrisi katiyen bunun sürdürülemeyecek bir hale geldiğini söylemişti. Avrupa Birliği'nin de sübvansiyon sistemi var. Yok, böyle bir şey yoktur demişler. Onlar da inkar safhasına girmişler. Yalnız bir iyi haber var. Birleşmiş Milletler'de bir, yeni bir insan hakkı tanımlaması geliyormuş. Sağlıklı bir çevre içinde yaşamak en temel insan hakları arasına konacakmış. Türkiye'den de haberler var. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakı Baba, elimizden geldiği kadar özellikle köyde yaşayan kardeşlerimizin hayat standartını yükseltmek, onların gelirlerini arttırmak için çalışıyoruz demiş. Ve her şehre 3 örnek köy kurulacağını söylemiş. Proje olarak. Proje kapsamında her ilde 3 örnek köy kurulması planladıklarını dile getirmiş. Ya bu... Ne olacak bu örnek köylerde? Hiçbir fikrim yok. Haberde de yazmıyor zaten. Mükemmel bir şey bu ya. Sistemli bir şekilde çalışacak. Texas Cowboy kasabaları gibi. Böyle sadece şey, filmler için yapılıyor ya. Evet. Bir sokak duello yapılıyor hani orada. Evet. Ama arkasında stüdyo var. Bir şey yok ya. Örnek köy işte bu. Bir Polonya'yla da görüştünler bakalım. Duvarcılık, masonluk konusunda. Mülkiyelilerde ilginç bir seçim oldu. İhraç edilen akademisyenlerden oluşan Yetiştik Çünkü Biz listesi kazandı. Listede Ankara Üniversitesi Mektebi Mülkiye'yi Şahane diye adlandırılan, ta 1859'da kurulmuş olan ve çok sayıda önemli bilim insanının da yetişmesinde katkısı olan Mülkiyeliler Birliği de var onun arkasında. Mülkiye Marşı'ndan değil mi Yetiştik Çünkü evet, Biz? Evet, yetiştik. Ey vatan gözyaşlarını dinsin, Yetiştik Çünkü Biz. Evet, bu liste kazanmış. Listede Taner Timur, Bülent Duru, Sevilay Çelenk, Banu Beliz gibi isimler de yer alıyor. Bunu Biyanet'ten alıyorum. Affedersiniz, Sevilay Çelenk, Cemal Oğul, Özlem Albayrak. Denetim kurulunda da Kerem Altıparmak, Çiğdem Gönen gibi isimler yer alıyor. İlginç bir gelişme. Bu arada Akın Atalay için Anayasa Mahkemesi'ne ikinci başvuru da yapıldı. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tam 513 gündür Silivri'de tutuklu olan Cumhuriyet'in İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru 1 yıl 3 aydır bölüm başkanlığında bekletiliyormuş. Gazete avukatları ısrarla gündeme alınmayan dosyanın ivedilikle görüşülmesi için ikinci kez başvuruda bulunmuş. Avukatları da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararlarında Cumhuriyet içinde geçerli tespitler bulunduğunu vurgulamışlar ve Atalay'la ilgili verilecek ihlal kararına ihlalin tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ortadan kaldırılması hakkında açık hüküm kurulması istenmiş. Zararın telafisi olanaksız deniyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden de okuduğumuz haberlerle böyle. Evet, haber takibini de yapalım. Rusya'daki alışveriş merkezi yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 64'ü bulmuş durumda. Ve daha bir sürü de kayıp da var. Evet, inceleme de yapılacakmış, yoldaymış. Ama çok fazla sayıda insanın hayatını kaybettiğine dair o korkular gerçek olmuş. Gerçek durumda. Oldu maalesef, evet. Ben... Evet, bir diğer haberde Afrin'de bir patlamada iki askerin yaşamını yitirdiğine dair bir haber var. Gazete Duvar haberi bu. Yeni bir haber. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Afrin'de iki askerin hayatını kaybettiği söylenmiş. Bir diğer taraftan da bu açıklama yapıldığı sıralarda, daha doğrusu bundan bir gün öncesinde de Adalet ve Kalkınma Partisi İl Gençlik Kolları bir pankart açmışlar. Reis bizi Münbiç'e götür, Afrin'den bir şey anlamadık demişler. Biraz önceki şehit haberleri daha önce de gelmişti aynı zamanda, bu tip haberler. Bunlardan bir şey anlaşılmamış mıdır tam olarak onu bilmiyorum ama bir şey anlamadıklarını söyleyerek pankart açmışlar. Ardından da böyle bir durum ortaya çıkmış, böyle bir şey çıkmış ortaya. Fotoğraf. Şimdi... Öbür taraftan savaş meselelerine geçersek bir de 51 asker hayatını kaybetti Memiç'te. Toplam 51 değil mi? Evet, evet. Yani bu son söylediğim rakamla beraber 53 oluyor. Öte yandan da resmi açıklamalara göre 3700 civarında da teröristin etkisiz hale getirildiği yolunda demeçler geliyor. Evet. Ama işte böyle gençlik kolları yakın. Bir şey anlamıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhalde. Evet. Kendileri de söylüyor anlamadıklarını. Bu, öte yandan bir de savaş meselelerine geçtiğimizde PKK'nın Sincar'daki güçlerini çektiği, bu Irak'a geçtik şimdi, güçlerini çektiği belirtiliyor. Irak ordusunun da bölgeye konuşlandığı kaydediliyor. Yani Irak hükümeti olası bir Türkiye müdahalesine tepki göstermişti. Erdoğan ama operasyonlar başladı dedi. Yani burada da bir, yani Irak'ta Erdoğan'ın Sincar'a gireriz açıklamasına İbrahim El Caferi'nin, Irak Dışişleri Bakanı'nın ofisinden yapılan açıklamada karşı komşu ülkelerden askeri operasyon düzenleyen herhangi bir gücün toprakları üzerindeki varlığına izin vermeyeceği kaydedilmişti. Evet. Ama Cumhurbaşkanı da Sincar'da operasyonlar başladı. Afrin'le bu iş bitmeyecek dedik. Niye bu PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler o zaman? Sincar'a gireceğiz dedim. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride dışarıda teröristlerle mücadele, derdimiz teröristler demiş. YPG'nin hala Sincar'da olduğu söyleniyor ama bir diğer taraftan savaşın bitmesine rağmen paramiliter kuvvetler de, milisler de varlığını devam ettirmiyor. Aynı zamanda Irak'ta, Suriye'de olduğu gibi. Mesela Haçlı Şabi güçleri de gelmiş Irak ordusunla, ordusuyla beraber Sincar'a, Y5'e doğrudaymış. Gene aynı şekilde bu milis kuvvetlerden bahsediliyor. Evet. PKK Sincar'dan çekildi, yerine Haçlı Şabi ve Irak ordusu yerleşti deniyor. Bir de Erdoğan'dan bir açıklama gelmişti. Sincar için Irak'tan bir yetkili görüşmeye gelecek dedi. Ne görüşülecek ve kim gelecek bilmiyoruz onu. Ama böyle bir haber var. Bir önemli haber de şeyde, Yargıtay eşini öldürmeye kalkan erkeğe 20 yıl cezayı fazla buldu diye bir haber var. Gene Cumhuriyet'te, Türkiye'de günde en az bir kadın erkek şiddetine kurban giderken Yargıtay sanık eşler lehine skandal niteliğinde bir karar verdi diyor haberde. Alican Uludağ'ın haberi, aldattığı iddiasıyla eşini bıçaklayarak öldürmek isteyen kocaya verilen 20 yıl hapis cezasını bozmuş, haksız tahrik vardı onun için demiş ve bir de iyi hal vardı demiş. İyi hali, bu hükümlerin uygulanmasını istemişler. Evet, kasten insan öldürmeye teşebbüs diye geçiyor değil mi? Bu literatürde, hukuk literatüründe. Evet, böyle bir şey. Bir de şey var, Soma haberi verelim. Takip ediyoruz Soma nöbetini de zaten. 301 madencinin öldüğü, dünya tarihinde en büyük maden kazalarından biri. Savcı yöneticilerden 5 kişiye bilinçli taksirle insan öldürme suçundan en fazla 22,5 yıl hapis cezası istemiş. Avukatlar ve madenci aileleri ise 33 sanığın beraatini isteyen savcıya adalet yine yılan gibi yoksulların çıplak ayağını ısırıyor diye tepki göstermiş. Şeyin de serbest bırak, tutuklanmasını talep etmiş savcı aslında. Patronunun, şirketin patronunun, ama öyle bir, nasıl bir gelişme olacağını bilmiyoruz doğrusu. Sende o konuda başka bir bilgi var mı? Yok ama zaten bunun güncel olarak takibini de yapıyoruz. Ya yani ayda bir olmak üzere Soma'daki yaşananları Açık Gazete programı içerisinde Seçil Türkan'ın hazırladığı Soma Nöbeti adlı programda dile getirmeye çalışıyoruz. Uzun zamandır devam ettiğimiz serilerden bir tanesi bu da. Ama sorduğunuz soruya kaçamak cevap vermektense haberi açmak daha iyi tabii ki. Alp Gürkan adını hatırlamaya çalışıyorum. Hı. Soma Anonim Şirketi. Ben de buldum şimdi. Patronu. Tutuklama talebi gelmiş. 301 madencinin öldüğü Soma davasının 21. duruşması görülmekte. Gizli soruşturma deniliyor. Duruşmada söz alan avukatlardan Can Atalay, Adalet Bakanlığı'nın fiili müdahalesiyle savcının hazır olmasına rağmen mütalaasını bir yıl iki aydır vermediğini söylemiş. Nergis Tuğba Aslan da buna sanıkların isteği üzerine başlatılan sabotaj ve terör örgütleriyle iş cinayetini ilişkilendirmeyi amaçlayan gizli soruşturmanın neden olduğunu söylemiş. Bunu da terör ve şeye bağladılar, sabotaja bağladılar. Mahkeme heyeti söz konusu soruşturmanın beklenmemesi yönündeki görüşünü bildirmiş. Savcılık mütalaasında maden ocağındaki sorunların sahayı terk eden Park Teknik döneminde başladığını, Soma Kömürleri Anonim Şirketi'nin sahip ve yöneticilerinin riskleri bilerek madeni devraldığını, bu nedenle ölümlerle illiyet bağı olduğunu vurgulamış. İlliyet ne demekti? İlliyet bağlantı var yani. Bağlantı var. Arasında, bunu söylemiş. Avukat Can Atalay da sonunda bir şehit, Soma şehit madenci ailelerin çağrısıyla Soma istasyonu önünde toplanmış aileler ve destekçiler bir yürüyüş gerçekleştirmişler. Soma'nın hesabı sorulacak, gün gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek şeklinde sloganlar atılmış. Avukat Can Atalay da yürüyüş sonundaki açıklamasında 4 yıl geçti bir mesai gününde bu kadar avukat, milletvekili emeğini kazanırken öldürülen 301 işçi için burada 301 işçinin göz göre göre affedersiniz nasıl ölüme gönderildiğine dair hiçbir kuşku kalmadı. Bugün bu rezillik artık bitsin diye buradayız demiş. Can Atalay 301 işçinin ölümünü basit bir maliyet hesabı haline getirenlerin işlediği suç insan öldürmedir. Akıllardaki de olası kasıttır demiş. Alp ve Can Gürkan'ın alacağı ceza önemli oranda düşüyor. Bunu kabul etmiyoruz diye konuşmuş. Madenci ailelerin avukatlarından Nergis Tuğba Aslan da savcının olayın gelişimini çok iyi bir biçimde anlattığını ancak ceza istemeye geldiğinde cimriliği tuttuğunu dile getirmiş. Aslan çünkü işin ucunda sermaye var diye konuşmuş. Belki günün sözünde yapabiliriz bunu. İşin ucunda sermaye oldu. Ama insan hayatından bahsediyoruz. Evet. Yüzlerce insanın hayatından bahsediyoruz. Dava ertelenmiş bu arada. Onu da söyleyelim hemen. Hı. Takibinde yaparız. 19 Haziran 2018 Salı gününe ertelenmiş. Haziran ayına. Evet. Yıllardır devam ediyor. Haziran ayında şimdi. Gürkan'ın tutuklanması kararına ne demiş, talebine ne demiş hakimler? Tutuklamamışlar herhalde. Hayır, tutuklamamışlar. dava ertelen şöyle oluyor. Soma Kömürcülük Anonim Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan mütalaasındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyip iş güvenliği için her türlü harcamayı yaptığını savunarak tahliyesini istemiş. Tutuklu diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmemiş ve savunmalarını hazırlamak için ek süre istemişler. Sanıklardan sonra söz alan avukatları da yine aynı şekilde dile getirmiş bu talepleri. Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti kararını açıklamış. Buna göre mahkeme başkanı Salih Pehlivan davayı 19 Haziran 2018 Salı gününe ertelemiş. Aradığınız cevap buydu galiba. Evet, son olarak da bu Boğaziçi'li öğrencilerin durumuna değinelim, bitirelim. Zeytin Dalı harekatı nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere bir kez daha operasyon yapıldığı haberi var. Kent merkezine girilmesinin ardından okulda bir grup öğrenci lokma dağıtmıştı. Bir başka grup öğrenci de işgalin katliamın lokumu olmaz yazılı bir pankart açmıştı. İki öğrenci grubu kavga etmişti. Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı lokum dağıtanlara saldırdığını söyledi. Öğrencileri ağır ifadelerle hedef almıştı. Bunlara terörist demişti ve vatan haini falan. Ve sabah baskını yapıldı. Bu 26 dikenden aldığımız diken internet gazetesinden akşam saatlerinde 21.40 itibariyle bakıyorum. Ve okula bağlı dün sabah saatlerinde okula bağlı yurtlara baskın düzenlenmişti. Evrensel'in de haberiydi bu. Sabah 5'te kuzey yerleşkesine girmiş polis. 2. ve 4. yurt ve kütüphanenin sesli çalışma bölümünde GBT kontrolü yapmış. Yani kimlik kontrolü oluyor bu, değil mi? Evet. Öğrenciler de kamera kayıtlarından belirlenen bazı öğrencilerin yurt odalarına, bazılarının da evlerine baskın yapıldığını söylemişler. Gözaltı listesi olduğunu tahmin ettikleri ancak listede kaç kişinin bulunduğunu bilmediklerini kaydetmişler. Öğrencilerin anlatımına göre de polislerin yanında akrep tipi zırhlı araç, toma ve gözaltı otobüsü var. Sayı toplamda 11'e çıkmış durumda. Avukatlardan öğrencilerin avukatı İnayet Aksu da Erdoğan'ın sözlerini de yorumlamış. Türkiye'de kararı yargılama sürecinden sonra bağımsız hakimler ve mahkemeler verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesten önce öğrenciler için terörist diyerek kararı verdi. Cumhurbaşkanının bu sözleri açıkça Türk Ceza Kanunu'na göre yargıyı etkileme suçu oluşturuyor. Bu yargı sürecini siyasi olarak baskı altına alma çabasıdır demiş. Evet, Kılıçdaroğlu'dan Merkez Yürütme Kurulu'nda konuşmuş. Adalet ve Kalkınma Partisi ile anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarındaki tavrından dolayı uzlaşma yok. Üç ana meselede kiminle uzlaştılarsa onunla çıkarsınlar. Önerilerinizi sunacak ve en sert muhalefeti yapacaksınız şeklinde bir talimat vermiş. Son zamanlarda oldukça naif bir dil kullanıyor kendisi ve yakından da takip ediyoruz. Ve son bir hak hukuk meselesiyle bitirelim. biraz açtık saati ama çok yoğun da haberler var. Derli toplu yapabilmeye çalışıyoruz işte. Her şeyden bahsedebilmeye çalışıyoruz. Emeklilik ikramiyesine el konan Ömer Faruk Gergerlioğlu var. Hak ve Adalet Platformu sözcüsü. Kendisi doktor, bildiğimiz gibi uzun yıllardır bu insan hakları aktivizmini yapıyor. Hak kanun hükmündeki kararnameyle doktorluk görevinden de ihraç edilmişti. 2,5 yıl ceza verilmişti. Gerekçeli karar da ne demişlerdi? Evet, bir suç bulmuşlar, onu da doğru bulamamışlar. Ömer Faruk Gergerlioğlu da emeklilik ikramiyem gasp edildi demişti. İhracı haklı fesihmiş yani. Meğerse haklı fesih gerekçesiymiş. Eski Mazlum Dert Başkanı, Hak ve Adalet Platformu sözcüsü Gergerlioğlu 7 Ocak 2017'deki OHAL KHK'sıyla doktorluktan ihraç edilmişti. Gergerlioğlu demiş ki, bende birleştirme işlemi yok. Emekli sandığıyla başladım, emekli sandığıyla bitirdim. Bana sundukları gerekçede kendilerine göre bir gerekçe bulmuşlar. Yapılan çirkin 27 yıllık hizmet boyunca kesileni vermiyorsun. İdare mahkemeleri zaten iptal ediyor ama devam ediyorlar. Devlet ciddiyeti adına inanılmaz. Askeriyede olanların emeklilik başvurularını kabul etmiyorlar. İspatlanmış bir suç yok. Tutuklu emekli de olamıyor. Böyle uygulamalar da var. Binlerce kişinin başına geliyor diye önemli, çok önemli bir hukuk meselesine parmak basmış. Bunları takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi Açık Gazete'yi kapatalım artık ve bu dönemde destek projesi özel yayını 15. Radyo Şenliği'nin haberlerine ve konuklarına, konuşmalarına geçelim. Açık Gazete bitiyor. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Her zaman olduğu gibi. Ve Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.